सुकून का जजीरा मिल न पाए, वे की करां वे की करां। एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, वे की करां वे की करां। ठहरूं पल में उड़ जाऊं, वे मैं ताहूं पगडंडी लबदी है जरा जन्नत की, तू मुड़े जा मैं साथ मुड़ जाऊं। तेरे कारवा में शामिल होना चाहूं, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं, वे की करां के बार बुलिया परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा। पुकार